Үйлс 22 дугаар бүлэг. Ахдуу нара, эцгүүд ээ, та нарын өмнө өчх өмгөөллийг минь сонсооч гэв. Тэр тэдэнд хамт суугаан еврейгээр ярьж эхлэхийг сонссон хүмүүс бүрч чимээгүй болов. Паул цааш нь: Би бол Киликийн Тарс хотод төрсөн юудэй хүн. Харин энэ хотод өсөж Гамалиэлийн дор эцэг өвгөдийн хуулийн чанд байдлын дагуу сурч, өнөөдөр та бүгд ямар байгаачлан л бурхны төлөө зүтгэгч болсон билээ. Би энэ хүү замд үхлийн хавчилт үзүүлэн ир эмгүй хүлж шоронд хийж байсан. Тэргүүн дахилч болон ахлагчдийн бүх зөвлөл үүнийг гэрчилнэ. Би тэднээс ахдуу нарт хүргэх захидал аваад Дамаскт очиж тэнд байсан хүмүүсийг барьвчилж Иерусалимд шийтгэхээр явж байлаа. Үдийн алдад би Дамаскт төхөж явтал тэнгэрээс гинт хурц гэрэл цацарч намайг хүрээлэн авахад би газар дунав. Тэгтэл Саула, Саула, юунд чи намайг хавчинавэ гэх дуу сонсогдов. Эцэн та хэн бэ гэсэнд тэр надад би бол чиний хавчиж мөшгөөд байгаа Назарын Есүс байна гэлээ. Надтай хамт байсан хүмүүс тэр гэрлийг харсан. Харин надтай ярьж байсан нэгний дууг ойлгоог байжээ. Тэгээд би: Эцэ, би юу хийх вэ гэв. Эцэн надад: Бос, Дамаск руу яв. Юу хийх ёстойгч нь бүгдийг тэнд чамд хэлж өгнө гэв. Гэвч мөнөөх гэрлийн хурцаас болж би юу ч харж чадахгүй болсон тул надтай байсан хүмүүсээр хөтлүүлэн Дамаскт очсон. Тэнтхий юудэчүүдийн дотор нэр хүндтэй хуулийн дагуу сүсэглэгч Анания гихч нэгэн эр над руу ирж дөхөн зогсоод: Саул, дүү минь, хараатай болохтун гэхэд би тэр даруй хараа орж түүнийг харлаа. Тэр надад: Манай өвөг дээдсийн бурхан өөрийн хүслийг мэдүүлж зөвхт нэгнийг харуулан мөн өөрийн амнаас гарах дууг сонсохын тулд чамайг урдаас тамилжээ. Учир нь чи үдсэн сонссон зүйлээ бүх хүмүүсийн өмнө гэрчлэх түүний гэрч болно. Одоо чи юунд удна вэ? Бос, түүний нэрийг дуудаж баптизм хүрт нүглээ угаа гэв. Иймхүү би Ирсэлинд буцаж ирээд сүм дотор залбирч байтал хит хөөрөл давтаж би түүнийг харсан бөгөөд тэр надад түргэл. Миний тухай чиний гэрчлэлийг тэд хүлээж авахгүй учраас Ерүсэлимаас шалавхан гар гэж айлдав. Тэгтэн би: Эзэн, танд итгэгчдийг би синагог бүрд занчиж шоронд хийж байсныг тэд мэднэ. Мөн таны гэрч Стефаны цус урсаж байхад би дэрэгдэн байж цаашаа түүний амиг хөнөөгчдийн хувцсыг харж байсан гэхэд тэр надад: Яв, би чамайг харь үндэснүүд рүү алс хол илгээн гэж айлдсан гэв. Тэд энэ үгийг хүртэл сонсож байлаа. Тэгснээ дуугаа өндөрсгөн: Энэ митийн хүнийг газрын хөрсөөс арчин хай, тэр амьд байх ёсгүй химээн хашгиралдав. Тинхүү хашгиралдан байхдаа тэд хувцсаа хүү татаж агаар чороо тоос босхон байтал мянгатын дараг түүнийг хуаранд аваачихыг тушаалаа. Тэгэд яагаад хүмүүс хүүн рүү ийн хашгиралцсны учрыг олохын тулд түүнийг ташуурдан байцаахыг тушаав. Тэд түүнийг тэлж хүлэх үед Паул тэнд байсан зуутын дарагд: Оромын иргэнийг шүүхгүйгээр ташуурдах нь таны хувьд хуульд нийцэх үү гэхэд зуутын дарга үүнийг сонсоод мянгатын дарга руу очиж түүнд: Энэ хүн чинь Ромын иргэн юм байна шүү дээ, яах вэ гэж илтгэв. Тэгтэл мянгатын дарга Паул руу ирээд: Чи Ромын иргэн юм уу? Надад хэлээч гэсэндээ тэр: Тийм ээ гэлээ. Мянгатын дарга: Би энэхүү иргэний эрхийг чинь их мөнгөөр олж авсан гэхэд Паул: Харин би бол төрөхдөө л иргэн байсан юм гэв. Тэгэхэд түүнийг байцаах гэж байсан хүмүүс тэр даруй зайлан явв. Паулыг Ромын иргэн гэдгийг мэдээд түүнийг гинжилсэндээ мянгатын дарга айв. Тэгэд маргааш нь юудэчүүд түүнийг юунд буруутгаж буйг тодорхой мэдхийг хүсэж түүнийг суллаад ахлах дахилч нар болоод бүх зөвлөлийг цуглахыг тушаан Паулыг авчирч тэдний өмнө зогсоожээ.